Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είμαστε 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Έχουμε χορτάσει με εξαγγελίες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των υπολείπων, οι οποίοι υπόσχονται μια ζωή χαρισάμενη, με ορίζοντα τετραετίας βεβαίως. Όλες αυτές οι εξαγγελίες θα ξανακουστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σήμερα στο debate, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα και το οποίο θα μεταδώσει ο Real FM. Βεβαίως υπάρχει κάτι που αυτοί οι οποίοι τάζουν ζωή χαρισάμενοι δεν το έχουν προβλέψει ή κάνουν ότι δεν το έχουν προβλέψει. Ότι όλα αυτά τα οποία λένε τα ακούει, ξέρετε, και ο τραπεζίτης. Ο τραπεζίτης είναι κάτι σαν, πώς να το περιγράψεις τώρα, είναι κάτι σαν θεός, εν πάση περιπτώσει, ως τα πάνθωρά. Έρχεται λοιπόν ο τραπεζίτης, γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνουν οι τραπεζίτες, να τακτοποιήσει τις οικονομικές υποθέσεις της χώρας. Και βεβαίως ο τραπεζίτης, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τραπεζιτών, τακτοποιεί τις οικονομικές υποθέσεις της χώρας πάντα προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Ποτέ για χάρη της ολιγαρχίας. Ως εκ τούτου λοιπόν ήρθε ο καλός μας τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, και υπενθύμησε όσα ήδη ξέρουν η πολιτική μας ταγή, εκείνοι οι οποίοι επίσης καμία σχέση δεν έχουν με την οικονομική ολιγαρχία. Ήρθε λοιπόν και τα υπενθύμησε ο καλός τραπεζίτης, διότι, κυρίες και κύριοι μου, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Ημερησία, μας είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων. Βεβαίως, επειδή είναι μεγάθυμος και τα ξέρει αυτά, ο καλός μας τραπεζίτης άλλωστε είχε διατελέσει και αυτός υπουργός οικονομίας την περίοδο των μνημονίων. Ήταν τότε που προέβλεπε ότι θα βγαίναμε σε ένα χρόνο δύο από τα μνημόνια. Κρατάει μια 15ετία περίπου αυτή η έξοδος, η αναμενόμενη. Ως εκ τούτου καταλαβαίνει και τις ανάγκες των κομμάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνα που υπηρέτησε ο κύριος τραπεζίτης. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν πως βεβαίως καταλαβαίνει ότι προεκλογικά πολλοί λένε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να εφαρμοστούν, διότι κατά τον κύριο τραπεζίτη, εάν κοστολογήσουμε ορθά αυτά τα οποία λέγονται, ξεπερνάμε κατά πολύ τον δημοσιονομικό χώρο. Τώρα βέβαια θα αναρωτηθείτε για ποιον δημοσιονομικό χώρο ομιλεί ο καλός τραπεζίτης. Μιλάει ο κύριος τραπεζίτης για αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο που αντέχει να πληρώνει νατοικούς εξοπλισμούς. Σας θυμίζω ότι η Ελλαδάρα μας, η Ελλαδάρα των μνημονίων, η Ελλάδα που ένας στους τέσσερις κατοίκους της ζει ή φλερτάρει με το έρευος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει το δημοσιονομικό χώρο να αντέχει να είναι πρώτη σε νατοικές δαπάνες πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μιλάμε για αυτό το δημοσιονομικό χώρο ο οποίος αντέχει να μοιράζει χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο. Θυμίζω ότι μέσα σε 18 μήνες οι τέσσερις ολιγάρχες της ενέργειας έχουν επιδοτηθεί με πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για αυτό το δημοσιονομικό χώρο που αντέχει να επιδοτεί ασφαλιστικές εισφορές για τους επιχειρηματίες. Είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που την ίδια ώρα που φορολιστεύει τα λαϊκά στρώματα, θυμίζω ότι μέσα στο 2022 λίστεψαν, αυτό είναι το ρήμα, λίστεψαν, βούτυξαν από τα λαϊκά στρώματα 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έμεσους φόρους παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος όμως αντέχει να φοροαπαλλάσει εφοπλιστές και να τους δίνει τη δυνατότητα να φορολογούνται, λέει, οικειοθελώς. Μιλάμε για το δημοσιονομικό χώρο που αντέχει να μειώνει τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις και να ελαφραίνει βεβαίως τα μονοπόλια. Σε αυτόν όμως, τον δημοσιονομικό χώρο, λέει ο τραπεζίτης, ότι δεν υπάρχει χώρος για αυξήσεις στο μισθό του ελληνικού λαού, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων κτλ. Α, ναι, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος έχει βέβαια για προσλήψεις πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και ξέρετε, αυτή είναι μόνο η μία πλευρά. Είναι η μία πλευρά του δημοσιονομικού χώρου που δεν έχει για μισθωτούς, δεν έχει για συνταξιούχους, δεν έχει για εργαζόμενους. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του δημοσιονομικού χώρου. Γιατί ο δημοσιονομικός μας χώρος έχει περιθώριο για περισσότερες θηλιές όταν πρόκειται για το λαιμό του ελληνικού λαού. Διότι όπως πρόβλεψε ο τραπεζίτης μας πάντα, ο κύριος Στουρνάρας, θα έχουμε, λέει, και νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2023, τα οποία και θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ως το 2025. Τι είπε? Δεν μπορούμε, είπε ο κύριος Στουρνάρας, να πούμε ακόμα πόσες αυξήσεις θα γίνουν. Μιλάει για τα επιτόκια. Αυτό, λέει, θα εξαρτηθεί από τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, την οικονομική ανάπτυξη και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό έχουν γίνει ήδη και από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά χτες και από 41 τραπεζικούς κολοσσούς. Θα πάμε με πληθωρισμό, λέει, τουλάχιστον τα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχει και κάτι πολύ ευχάριστο όμως από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Στουρνάρας. Το ευχάριστο είναι ότι διαβεβαίωσε σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες ότι οι τράπεζες μας, αυτές που μέσα στο 2022 είχαν καθαρά κέρδη 3,7 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα που ένας στους 4, 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι, 2.700.000 άνθρωποι είναι στη φτώχεια και στο σκαλοπάτι του κοινωνικού αποκλεισμού, οι καλές μας τράπεζες είχαν κέρδη 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις αγαπημένες μας τράπεζες, ο κύριος τραπεζίτης, ο κεντρικός, διαβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι καλά κεφαλαιοποιημένες, έχουν καλούς δείχτες ρευστότητας, εποπτεύονται όπως θα έπρεπε και ως εκ τούτου λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα να πάθουν κάτι οι καλές μας οι τράπεζες. Και γιατί να υπάρχει πρόβλημα με τις καλές μας οι τράπεζες? Οι καλές μας οι τράπεζες είναι ανακεφαλαιοποιημένες 3, 4 και 5 φορές και μέσω των τραπεζών βεβαίως ανακεφαλαιοποιούνται τα μονοπόλια. Και οι καλές μας οι τράπεζες είναι αυτές που από το 2009, από τότε δηλαδή που ο μισθωτός και ο συνταξιούχος μπήκε στο μνημόνιο, αυτές έχουν εισπράξει από το ελληνικό δημόσιο ταμείο και από την Τράπεζα της Ελλάδας σε ρευστό και σε εγγυήσεις πάνω από 300, επαναλαμβάνω, πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, οι καλές μας οι τράπεζες έχουν απαλλαγεί και από τα κόκκινα δάνεια για να παίρνουν τα αρπακτικά τα σπίτια του κόσμου. Και ως εκ τούτου λοιπόν βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Επομένως, γιατί να μην είναι χαρούμενες? Προσέξτε λοιπόν τώρα σε ποιες συνθήκες θα έχουμε τις εξαγγελίες, τις τοποθετήσεις και τις πόζες τις βραδινές στις 9 η ώρα στο debate. Δόθηκαν τα στοιχεία για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν? Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την Ελεστάτ, 3 στους 10 Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό αφορά 2.700.000 ανθρώπους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, το 51 περίπου τοις 100 των φτωχών οικοκυριών δηλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου. Για τα μη φτωχά τώρα νοικοκυριά, το ποσοστό αυτό, που δυσκολεύονται δηλαδή να πληρώσουν τους λογαριασμούς, ανέρχεται σε 30,1%. Προσέξτε όμως τώρα, τι σημαίνει αυτό το φτωχό και μη φτωχό νοικοκυριό? Έτσι, για να έχουμε υπόψη περί τίνος πράγματος μιλάμε και τι ακριβώς μετράνε αυτοί οι οποίοι μετράνε. Σύμφωνα με τα όρια λοιπόν που έχουν θέσει οι διεθνείς οργανισμοί και οι εγχώριοι οργανισμοί, το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.712 ευρώ ετησίως, δηλαδή 476 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Όταν τώρα έχουμε να κάνουμε με νοικοκυριό με δύο ενήλικες και με δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, τότε το όριο της φτώχειας είναι 11.995 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε. Όποιος βρίσκεται κάτω ή σε ίσο επίπεδο με αυτό το εξευτελιστικό όριο, τότε θεωρείται φτωχός. Αν έχει ένα ευρώ παραπάνω, αν δεν έχει δηλαδή 476, αλλά έχει 477, τότε αυτό το νοικοκυριό θεωρείται μη φτωχό. Καταλάβατε πόσο αξίζουν οι εξαγγελίες αυτών οι οποίοι κυβέρνησαν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτοί οι οποίοι συγκυβέρνησαν και θέλουν να ξανασυγκυβερνήσουν. Υπήρχε ένας παλιότερος πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, γιατί ξέρετε αυτοί καμιά φορά τα λένε και εχήμα και τσεκουράτα. Έλεγε λοιπόν σε μια εκλογική αναμέτρηση πριν από 30 ακριβώς χρόνια, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την εξαγγελία υποψήφιου πρωθυπουργού ότι δεν θα ξεπουλιόταν ο ΟΤΕ τότε, είχε δώσει λοιπόν την εξής απάντηση εκείνος ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι οι δηλώσεις αξίζουν όσο αξίζουν εκείνοι που τις κάνουν. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι φέρνουν τη σωτηρία και θα τη φέρουν και με πόζα debate στις 9 η ώρα, θα τη φέρουν τη σωτηρία στις συνθήκες που θα σας περιγράψω. Το 73% των φτωχών νοικοκυριών και το 28,4% των μη φτωχών νοικοκυριών, είναι τα μη φτωχά αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, έτσι, που έχουν ένα ευρώ παραπάνω από τα 4,76 το μήνα, αναφέρουν μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των αναγκών που είναι συνήθεις ανάγκες σε ό,τι αφορά το μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά τους. Επαναλαμβάνω, το 73% των φτωχών και το 28,4% των μη φτωχών. Πάμε παρακάτω. Το 32,2% των φτωχών οικοκυριών και το 4,9% των μη φτωχών δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας. Πάμε παρακάτω. Το 38,7 των φτωχών νοικοκυριών και το 14,1 των μη φτωχών δηλώνει οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα. Πάμε παρακάτω. Το συνολικό ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν επιβάρυνση από το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 26,7%, ενώ, προσέξτε, το ποσοστό για τα φτωχά και για τα μη φτωχά νοικοκυριά είναι 84,5% και 13,3% αντίστοιχα. Αυτοί οι οποίοι θα αποζάρουν, αυτοί που κυβέρνησαν, που συγκυβέρνησαν, που θέλουν να ξανακυβερνήσουν και να ξανασυγκυβερνήσουν και θα αποζάρουν το βράδυ στο debate και να το καταφέρουν αυτό, θα απευθυνθούν στο 84,1, επαναλαμβάνω το ποσοστό, στο 84,1 των φτωχών νοικοκυριών που δηλώνει αδυναμία πληρωμής μιας βδομάδας διακοπών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα μη φτωχά νοικοκυριά είναι 40,5%. Δηλαδή οι φτωχοί σε αυτή τη χώρα δεν πάνε διακοπές και οι μη φτωχοί, έτσι όπως τους μετράνε για να τους λένε μη φτωχούς εκείνοι που τους μετράνε, οι μισοί από αυτούς ούτε αυτοί μπορούν να πάνε 2, 3 ή 5 μέρες διακοπές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του 2023. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας σε μια χώρα που αυτοί που την κυβέρνησαν, που αυτοί που θέλουν να την κυβερνήσουν, να την συγκυβερνήσουν, να την ξανακυβερνήσουν, λένε ότι όταν την έβαζαν στα μνημόνια έκαναν πράξη σωτηρίας και ότι η έξοδος από τα μνημόνια έχει έλθει, λέει, εδώ και 5 χρόνια. Βεβαίως δεν έχουν να μας δείξουν κανένα νόμο μνημονιακό ο οποίος να έχει καταργηθεί. Τι έχουν όμως να μας δείξουν? Δεν μας το δείχνουν αυτό, γιατί αυτό πάει κάτω από το χαλί. Εκείνο το οποίο έχουν να μας δείξουν αλλά δεν μας το δείχνουν είναι την κοινωνική και οικονομική καταχνιά που αφορά 4 εκατομμύρια αφημοί που έχουν φτάσει να χρωστάνε στην εφορία. Αυτή όμως που σας περιέγραψα είναι η μία όψη της Ελλάδας που έχουν φτιάξει. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη. Δεν αφορά τους πολλούς, αφορά τους λίγους. Τους πολύ λίγους. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο θα αναφέρω. Μιλάμε για τις 150 όλες και όλες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Την ώρα λοιπόν που έχουμε 2.700.000 Έλληνες που σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, τα στοιχεία της Ελστάτ επαναλαμβάνω, ζουν στο έρευος της φτώχειας, της εξαθλίωσης στην πραγματικότητα και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουμε 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο που μέσα στο 2022 κατέγραψαν λειτουργικά κέρδη 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι αυξημένα 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και τα καθαρά τους κέρδη, ήταν 10,4 δισεκατομμύρια. 10,4 δισεκατομμύρια. 150 εταιρείες είναι. Τόσες είναι στο χρηματιστήριο. Μιλάμε για αυτές τις εταιρείες που μέσα στο 2022, όταν δηλαδή ο πραγματικός μισθός μειώθηκε 7,4% για τον άνθρωπο που σηκώνεται αχάραγο να πάει στη δουλειά του, αυτές οι εταιρείες είχαν ένα τζίρο 106 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας τέτοιος τζίρος στην Ελλάδα ως ποσοστό όλου του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Ο τζίρος τους στις συνθήκες που περιγράψαμε είναι το 55% όλου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Μόνο που από αυτό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που το δημιουργούν εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν, εκείνοι οι οποίοι υδρώνουν, εκείνοι οι οποίοι σηκώνονται, επαναλαμβάνω, αχάραγο, αυτό το ΑΕΠ πηγαίνει σε πάρα πολύ λίγους. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε, βασιλική, το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε, βασιλική, το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε, βασιλική, να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε, βασιλική, να τον απαρατήσεις. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Ναι, Λευτέρη μου, όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως είναι μαζί. Και στα σοβαρά είναι μαζί και στα ευτελή είναι μαζί. Σε αυτά τα τελευταία, να σου πω για παράδειγμα, ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ο άνθρωπος του κυρίου Μητσοτάκη, πριν γίνει ό,τι έγινε στην πολιτική, ήταν μεγαλοστέλεχος στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Τότε, την περίοδο 2015-2019, ειδικά μετά το 2017, ήταν εκείνος ο οποίος έβγαζε τις ανακοινώσεις και έλεγε μπράβο στην κυβέρνηση. Σε ποια κυβέρνηση? Του Τσίπρα. Στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, λοιπόν, έλεγε μπράβο τότε ο κύριος Σκέρτσος. Τώρα βεβαίως έχει διαλέξει το μετερίζι του. Ο κύριος Τσίπρας τώρα θέλει να κυβερνήσει τη χώρα ξανά. Θέλει να την κυβερνήσει χωρίς δεσμεύσεις. Κατηγορεί έναν πρώην υπουργό οικονομικών του, τον Βαρουφάκη, ότι είχε το πρόγραμμα του Σόιμπλε, ο Βαρουφάκης, αλλά ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης και ανοχής από τον Βαρουφάκη, που είχε το πρόγραμμα του Σόιμπλε. Ξέρεις, αυτά είναι τα πιο σοβαρά, γιατί υπάρχουν και τα άλλα. Έχουμε τους υποψηφίους του ενός που βγαίνουν και λέει ότι θα πάμε, λέει, και με το Βελόπουλο, άμα είναι να κυβερνήσουμε. Αριστερός όν αυτός, έτσι. Και έχουμε και τους άλλους που παλιότερα, πριν γίνουν υπουργοί και αντιπρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, ήταν διαφημιστές του Ναζί, του Πλευρή, των βιβλίων του. Μιλάω για αυτόν τον τύπο που λέει ότι ο κομμουνισμός και φασισμός είναι το ίδιο. Είναι ο τηλεδιαφημιστής του Πλευρή, έτσι, παλιότερα αυτό, του Ναζί, του Πλευρή. Μιλάω για τα υπουργηλίκια με τα καλάθια Καπαμά, που έχει και την άποψη ότι δεξιός είναι ο εργατικός, ο ιδιοφυής, ο αποτελεσματικός, και ο αριστερός τι είναι? Είναι ο άχρηστος, ο ανεπρόκοπος και ο γρουσούζης. Αυτά τα λέει όταν κάνει χιούμορ αυτός ο κύριος, όπως επίσης αντιλαμβάνεται και ως χιούμορ να βγαίνουν οι εργοδότες και να λένε στους εργαζόμενους, όπως εκείνος ο Τσέος, ο Τσέος της ασφαλιστικής, τι θα ψηφίσουν. Έτσι. Αυτός λοιπόν έβγαλε προχτές μέχρι και βιντεάκι προεκλογικό, βάζοντας μπροστά το θρησκευτικό συνέστημα, λέγοντας ότι ένας άνθρωπος, λέει, που έχει μέσα του το Θεό έχει όρια. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού δεν έχει όρια. Πρέπει να τον φοβάσαι. Αποφασίστε τώρα. Όλοι αυτοί τι είναι? Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους το φόβο του Θεού, είναι άνθρωποι που δεν έχουν φόβο Θεού, ή είναι θεομπαίχτες? Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πέρα από τα λόγια και πέρα από τη θεομπαιξία, υπάρχουν τα έργα. Και τα έργα είναι τα εξής. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ψηφοφορίες που πραγματοποιηθήκαν στη Βουλή από το 2019, από τον Ιούλιο του 2019, όταν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία, μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 που έκλεισε η Βουλή, από το σύνολο των ψηφοφοριών για τους νόμους που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι προκύπτει? Προκύπτει ευρεία νομοθετική σύμπνοια ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, σε ΣΥΡΙΖΑ και σε ΠΑΣΟΚ. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού εκτός όλων των υπολείπων δεν υπάρχει διρεκτίβα, δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει οδηγία, δεν υπάρχει προσταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που να μην πηγαίνουν να τα ψηφίσουν όλοι μαζί. Προσέξτε λοιπόν πώς έχουν τα νούμερα, και προσέξτε για να έχετε έτσι και ένα ζύγι του τσακωμού, το βάζω σε εισαγωγικά, και της αντιπαράθεσης που θα υπάρξει μεταξύ τους σε 9 η ώρα, στο debate. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα των ψηφοφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει θετικά στο 45,2% των ψηφοφοριών στη Βουλή κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ψηφίσει δηλαδή τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία τον χωρίζει άβυσσος. Τέτοια άβυσσος. Επίσης, τα ποσοστά πολιτικής σύγκλησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία την ίδια περίοδο, ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό της σύγκλησης στις ψηφοφορίες στη Βουλή? 70%. Παρακάτι. Για την ακρίβεια, 68,8%. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει και με τον ένα και με τον άλλον, αρκεί βέβαια να μην είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, έχει ψηφίσει το 70% κοντά των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν ψηφίσει από κοινού το 65% από κοινού στις ψηφοφορίες στη Βουλή. Αυτές είναι οι τεράστιες διαφορές τους. Να το συνοψίσω λοιπόν. Το συνοψίζω. Στοιχεία Ελστάτ. 2.722.000 άνθρωποι στην Ελλάδα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Προσέξτε. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 46,1%, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες είναι σε κατάσταση κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, εάν δεν συμπεριληφθούν τα κοινωνικά επιδόματα και οι συντάξεις στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Μιλάμε για αυτές τις γλίσχρες συντάξεις που μία στις τρεις είναι κάτω από 500 ευρώ. Ένας στους δύο Έλληνες. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ξαναλέω, έχει 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο που μοιράστηκαν μεταξύ τους 10,4 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Αυτά λοιπόν έχουν προκύψει σε συνθήκες όπου στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας για τους νόμους που πέρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στο 45,2% των ψηφοφοριών, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στο 68,8% των ψηφοφοριών για τους νόμους της κυβέρνησης και η σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στις ψηφοφορίες ήταν της τάξης του 65%. Αλήθεια. Ας αναρωτηθούμε τώρα όλοι μαζί. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία? Οι πόζες στα debate, τα προεκλογικά τους μαλώματα ή οι συγκλήσεις στη Βουλή? Τι έχει μεγαλύτερη αξία? Φορούσα δυο παλτά, τον αγκαλά, τα άλλο ρηχτά. Τα δυο συνοχρόνος. Και περπατούσα στο βοριά, μονάχος δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός. Τα δυο συγχρόνος. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή. Με δυο παλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά. Σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι άστα να πάνε. Τα δυο συγχρόνως. Ψαχτά με την αφή. Κι έτσι ψαχτά με την αφή. Θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή. Τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή. Με δυο παλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά. Σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι άστα να πάνε. Κι άστα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, τον ακαλά τα λωριχτά. Τον ακαλά τα λωριχτά. Τα δυο συγχρόνω. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε βαριά δημοκρατία, βαριά δημοκρατία. Μαθαίνω ότι υπήρξε προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΑΠ, να εμποδίσει προγραμματισμένη προεκλογική περιοδία του ΚΚΕ στο χώρο των κεντρικών γραφείων εκεί και την επαφή του κλιμακίου του ΚΚΕ με τους εργαζόμενους. Ο ΠΑΠ, θυμίζω, είναι η εταιρεία που έχει αστρονομικά κέρδη για το 2022, 592 εκατομμύρια ευρώ, 128% πάνω σε σχέση με πέρσι. Και δεν είναι το μόνο κρούσμα, γιατί είχαμε πριν μια εβδομάδα τη διοίκηση γνωστού ξενοδοχείου στην Αθήνα που ζήτησε από τους εργαζόμενους να απολογηθούν, μάλιστα, γιατί παραβρέθηκαν στο εστιατόριο προσωπικού που κάνουν διάλειμμα και άκουσαν την ομιλία υποψήφιου βουλευτή του ΚΚΕ. Μάλιστα, πήραν και ένα μπιλιετάκι οι εργαζόμενοι από την εταιρεία που τους γράφει ότι η ανωτέρω λέει συμπεριφορά σας αποτελεί σοβαρό παράπτωμα, για το οποίο σας καλούμε να απολογηθείτε εγγράφως, εντός 3 εργάσιμων ημερών. Βαριά δημοκρατία, παιδιά. Βαριά. Βεβαίως, δεν έχω δει σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην γίνονται ευπρόσδεκτοι από την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς, όπως εκεί που είχαμε τον κύριο Τσέο να κάνει χιουμοράκι. Έτσι δεν είπε ο κύριος Υπουργός? Όταν έκανε χιουμοράκι ο Τσέος εκεί στην ασφαλιστική εταιρεία, όταν έλεγε στους εργαζόμενους ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Πώς το λέμε αυτό? Βαριά δημοκρατία το λέμε. Λοιπόν, σε μία ώρα περίπου από τώρα θα έχουμε το debate. Γιώργος Λιγουρέζος, έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι βλέπεις? Στιλιστική προσέγγιση βλέπω μέχρι στιγμής του debate. Δηλαδή, διαβάζοντας και τις ιστοσελίδες, έχουν αναλωθεί περισσότεροι στις ενδυματολογικές προτιμήσεις των πολιτικών αρχηγών. Σκούρο κουστούμι, γραβάτα, μαντιλάκι. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι μήπως είναι και το πιο ενδιαφέρον από όλα. Mm-hmm. Έχω αρχίσει να απορώ, μακάρι να διαψευστώ στο τέλος, γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία όταν γίνεται με τέτοιους όρους. Προσυδειάζει πάρα πολύ σε ένα κοινοβουλευτικό διάλογο, ενδεχομένως και κοινοβουλευτικός διάλογος να είναι και πιο ζωντανός, να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή για περισσότερα επιχειρήματα, καθώς εκεί υπάρχει μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένως να στριμώξει, να έχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι ότι δεν ξέρουν τις ερωτήσεις. Αλλά με δεδομένο ότι ξέρουν τις θεματικές ενότητες, φαντάζομαι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Και για να το πω αντίθετα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και από τον δημοσιογράφο για να κάνει μια ερώτηση η οποία μπορεί κάποιος να μην την περιμένει και να βγει κάποια είδηση. Από εκεί και πέρα. Ναι, όχι, πες. Όχι. Η στόχευση νομίζω είναι ξεκάθαρη. Ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει, να προσεγγίσει τα δικά του κοινά. Δεν νομίζω ότι σήμερα κάποιος θα προσπαθήσει να πείσει κάποιον ο οποίος έχει πιστεί να ψηφίσει άλλο κόμμα. Θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τους αναποφασίστους τους και προφανώς και ο καθένας έχει τη δική του στόχευση. Ο κ. Μητσοτάκης να αναδείξει έτσι μια μικρή σύγχυση που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη, οι οποίοι είναι και οι δαχτυλοδεικτούμενοι ως οι πιθανοί εταίροι μιας κυβέρνησης ηττημένων. Και απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας νομίζω είναι σαφές ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, παρά το περιοριστικό πλαίσιο, να φέρει στο τραπέζι το ζήτημα των υποκλοπών και με κάποιο τρόπο, αν τα καταφέρει, να φέρει σε δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες βέβαια ακόμα και για τη σκηνοθετική κάλυψη του debate λένε ότι αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, διότι την ώρα που θα μιλάει κάποιος, ο κάθε αρχηγός θα έχει τη δική του κάμερα και δεν θα φεύγει για να δείξει πλάνο τον άλλο αρχηγό την ώρα που θα μιλάει. Πώς αντιδρά ο άλλος, με βάση το διαδικαστικό που ξέρουμε, αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι 6 θεματικές ενότητες. Δεν υπάρχει δυνατότητα, ξαναλέω, με βάση το διαδικαστικό. Ναι, δεν υπάρχει ελεύθερη ερώτηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ τους. Τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και στη Βουλή, το ξέρεις, γιατί τα έχουμε πολλές φορές. Mm-hmm. Καμιά στιγμή στρέφει το βλέμμα του κάποιος και ρωτάει τον άλλον. Εδώ δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα απόψε. Ναι, ξαναλέμε, με βάση το διαδικαστικό, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί ακριβώς στη διακομματική. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ζήτησαν να υπάρξει μια ελεύθερη ερώτηση. Στο τέλος, απορρίφθηκε το αίτημά τους από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Δεν ήθελαν να φύγει εκτός πλαισίου αυτή η διαδικασία. Θα διαρκέσει περίπου ένα τρίωρο, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι 6 θεματικές ενότητες. Και στο τέλος θα. Και αν αυτό μπορούμε να πούμε ότι θα βγάλει κάτι, έχει δικαίωμα ο δημοσιογράφος να κάνει μια δεύτερη ερώτηση, να επανέλθει δηλαδή αν θεωρήσει ότι το ερώτημά του δεν έχει απαντηθεί. Με βάση την εμπειρία που έχουμε από τις προηγούμενες τέτοιες διαδικασίες, δεν ξέρω, έχεις και εσύ την αίσθηση ότι εφόσον όλα κυλήσουν, με βάση το αναμενόμενο. Ότι by θα... the book που λέμε τα ίδια. Ναι, ότι θα πάμε μετά σε μια... γιατί πολλές φορές σημαντικότερο και από αυτό που βλέπεις είναι πώς το διαχειρίζονται εκείνοι που θα ήθελαν να το δεις με τα δικά τους μάτια. Δηλαδή να πάμε σε μια λογική, ο δικός μου ήταν καλός, ναι, αλλά ο δικός μου ήταν καλύτερος. Κοίτα, επειδή έχει ποδόσφαιρο απόψε και μπάσκετ πολλά, νομίζω ότι εκεί θα πάει η κουβέντα. Δηλαδή θα ψάχνουν να βρουν τον νικητή, όλοι θα βγουν νικητές στο τέλος και θα τελειώσει και θα ξεχαστεί αν πάνε όλα όπως φαίνεται ότι πάνε, όπως τα έχουμε προβλέψει. όπως ξεχάστηκαν και τα προηγούμενα debate, Νίκο, έτσι. Αυτό θα σου έλεγα. Τόσα χρόνια. Θυμάται εγώ... κάποιος κάτι. Ναι, έχει μείνει κάτι. Άρα ίσως ένα που έχει μείνει, ίσως, είναι τότε με τον με Μαράκη να λέει γιατί με δείχνετε πιο κοντό από τον Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ουσιαστικό δεν νομίζω ότι θυμάται κάποιος κάτι. Και τώρα για μεταξύ μας και η πολιτική αρχηγή έχουν κάνει τόσες εμφανίσεις τις τελευταίες μέρες, έχουν δώσει τόσες συνεντεύξεις, όπου επειδή ουσιαστικά επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, δεν νομίζω ότι έχουν κρατήσει και τίποτα για πόσο. Μακάρι να έχουν κρατήσει και να βγει είδηση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον. Μου κάνει εντύπωση ότι προσέρχονται εδώ και περίπου 20 λεπτά οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και άπαντες λένε ένα πράγμα. Ότι δεν μου αρέσει η διαδικασία υπό την οποία θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Την οποία προσυμφώνησαν βέβαια. Δεν ξέρω αν οι δημοσιογράφοι μπορούσαν να. Α, λες για τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι, για τους δημοσιογράφους λέω. Για τους δημοσιογράφους λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 9 η ώρα έχει προγραμματιστεί. 9 ώρα από τώρα. Μαθαίνω ότι έχουν βάλει τα καλά τους στην ΕΡΤ. Έχουν λέει 9 κάμερο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είμαι και ο καλύτερος. Ναι. Και ένα ντρόν δεν θα έχει πετάει, μέσα. Πετάει από ό,τι μαθαίνω. Πετάει μέσα, δεν ξέρω σίγουρα απ' έξω. Για κάμερο περίπου 3 ώρες η διάρκεια της συζήτησης. Είδα λίγο προηγουμένως τον Γιώργο Παπαδάκη από το Αντένα. Πάντως να λέω ότι θα έχω και το ένα μου μάτι στο κινητό να βλέπω και λίγο μπάλα. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να επαναλάβω, σε μία ώρα περίπου, σε 9 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το debate στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και θα είμαστε απίκο ως Real. Θα σας το μεταδώσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Πάλι με δυσμένος είσαι, μου φωνάζουνε. Πάλι μεθυσμένος είσαι, μου φωνάζουνε. Σαν μεθό και πέφτω κάτω και λασπώνομαι. Σαν μεθό και πέφτω κάτω και βάζω μπροστά δυο μου χέρια και σηκώνουμε. Βάζω μπροστά δυο μου χέρια και σηκώνουμε. Θα τα πιάσω να τα δειρώ τα μπαγασίκα. Θα τα πιάσω να τα δειρώ τα μπαγασίκα. Να τα δώσω δυο χαστούκια να είναι χασικά. Να τα δώσω δυο χαστούκια να είναι χασικά. Όλο ούζω, ούζω, ούζω το βαρύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα προεκλογικά και στο debate, αλλά πριν λέω να πάμε σε μια περιοχή που γεωγραφικώς ανήκει στην επικράτεια της χώρας. Στη Μύκονο θέλω να πάμε. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ Κυκλάδων. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσείς είστε καλά? Δεν μπορείς να είσαι πολύ καλά όταν ζεις τις καταστάσεις αυτές. Προσπαθούμε να παλέψουμε με ασύμετρες καταστάσεις και ασύμετρες συνθήκες αυτή τη στιγμή, με 25 συναδέλφους που είναι εκτός δωματίου και απαλεύουν να βρούμε σπίτι όλες τις τελευταίες μέρες, και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Παπαδημητρίου? Προς το παρόν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από τα σπίτια τους κατά διαστήματα, από τα τέλη Απρίλη έχουν αρχίσει να βγαίνουν, να εκτοπίζονται, φιλοξενούνται δεξιά και αριστερά, μένουν σε συναδέλφους οι περισσότεροι από αυτούς, όχι οι περισσότεροι, όλοι από αυτούς, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, μέσα και τέλη Ιουνίου θα πρέπει να βρούμε τρόπο, να βρεθεί τρόπος να φιλοξενηθούν και να μείνουν τέλος πάντων στο νησί μέχρι να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο μας απερίσπαστη, να πάμε στα σχολεία μας, να κάνουμε τη δουλειά μας και να τελειώσει και μια ακόμα πάρα πολύ δύσκολη σχολική χρονιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αναπληρωτές εκεί? Όχι, δεν είναι αναπληρωτές μόνο, είναι αναπληρωτές και νεοδιόριστοι. Είναι άνθρωποι που ήρθαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς του Σεπτέμβριο, περίπου 80 συνάδελφοι, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, και παλιότεροι συνάδελφοι που είναι στο νησί. Εγώ είμαι ήδη 14 χρόνια στο νησί και φέτος και εγώ βγαίνω από το σπίτι μου, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία, η τεράστια πλειοψηφία των σπιτιών που δίνονταν πλέον παραχωρούνται στο Airbnb και δεν μπορούμε να τα μισθώσουμε. Ήρθαν λοιπόν αρχές και μέσα Σεπτέμβρη, αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν ότι θα μείνουν μέχρι κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αναγκάστηκαν να πούνε ότι θα βγουν μέσα τέλη Απρίλη, μέσα Μάη, τέλη Μάη, με τη δέσμευση του Δήμου βέβαια και της Δημοτικής Αρχής ότι θα πάνε σε κάποιο δημοτικό κατάλημα και ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Και πριν από λίγες μέρες ακούσαμε από τους υπεύθυνους του Δήμου ότι δεν υπάρχει καμία λύση, κανένα κατάλημα, και ότι θα πρέπει να ψάξουν και να βρουν σπίτι να μείνουν σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη για το νησί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αρχίζει η τουριστική σεζόν. Έχουμε λοιπόν 25 καθηγητές εκεί στη Μύκονο, έτσι, οι οποίοι πετιούνται εν πάση περιπτώσει από το χώρο στον οποίο διέμεναν, επειδή ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ατυχώς η τουριστική περίοδος ξεκινάει πριν κλείσουν τα σχολεία. Μήπως πρέπει να ανταλλάξουμε αυτό? Εμείς, κύριε Μπογιόπουλο, έχουμε ενημερώσει σαν σωματείο, σαν ΑΛΜΕ Κυκλάδων, τη Δημοτική Αρχή από το Σεπτέμβριο ακόμα, ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα έχουν σπίτι, ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το στεγαστικό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια με την καθιέρωση της πλατφόρμας Airbnb, που έχει διαλύσει, που έχει κυριολεκτικά διαλύσει τη ζωή και την επιβίωση των εκπαιδευτικών και στις Κυκλάδες και στις τουριστικές περιοχές. Δεν είδαμε καμία λύση τα τελευταία 10 χρόνια, καμία ουσιαστική λύση. Η ίδια ταλαιπωρία, ο ίδιος αγώνας, η ίδια αγωνία για επιβίωση πλέον, όχι για αξιοπρεπή διαβίωση όπως λέγαμε κάποτε, για επιβίωση των συναδέλφων, με διαλυμένους μισθούς των 730 ευρώ η νεοδιόριστη εκπαιδευτική, να το πούμε και αυτό, με τεράστιο κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές, διπλάσια τα πάντα, και με τεράστιο κόστος και στη στέγη, εκτός από τη μετακίνηση, εκτός από τη διαβίωση, και στη στέγη. Και παλεύουμε εμείς του σωματείου, τέλος πάντων, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους να φιλοξενηθούν σε σπίτια δεξιά και αριστερά, χωρίς καμία συμπαράσταση. Το κράτος είναι άφαντο, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ιστορικών άφαντο, και ο Δήμος Μυκόνου με ελάχιστα μέσα που που έχει διαθέσει, παρά το τεράστιο πορτοφόλι που έχει ο Δήμος, το τεράστιο οικονομικά πορτοφόλι, ελάχιστα μέσα έχει διαθέσει για να μπορέσουμε να ζήσουν οι συνάδελφοι και να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Πράξεις δεν έχουν κάνει. Κάποια απάντηση από το παιδείας, από το εσωτερικό να έχει υπάρξει σε αυτό το πρόβλημα και την όχληση τη δική σας, την επισήμανση αυτού του προβλήματος σε έγκαιρο χρόνο? Η μόνη απάντηση είναι ότι ρίχνουμε τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Συρίγος, τον περασμένο Σεπτέμβρη, που το πρόβλημα ήταν τεράστιο και για την Μύκονο και για κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές, είπε ότι δεν μπορεί να τα λύσει όλα το κράτος πατερούλης. Αυτή ήταν συγκεκριμένα η απάντησή του. Να τα λύσουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι, σήμερα είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παράσταση παρατηρίας με περισσότερους από 100 συναδέλφους και συμπολίτες μας στο Δήμο και γονείς παιδιών. Ο Δήμος έδειξε τον μπαλάκι στο κράτος. Το κράτος ξαναρίχνει στο Δήμο, ο Δήμος ρίχνει στην εκκλησία που έχει κάποια οικόπεδα και δεν παίρνουμε καμία ουσιαστική απάντηση από κανέναν. Αυτή η κατάσταση ανακυκλώνεται τα τελευταία 8-9 χρόνια. Αντίστοιχο πρόβλημα, κύριε Παπαδημητρίου, υπάρχει και στις υπόλοιπες Κυκλάδες. Κοιτάξτε, αντίστοιχο πρόβλημα δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε άλλο μήκος κύματος. Η πραγματικότητα είναι ότι η αύξηση του τουρισμού σε νησιά, όπως είναι και η Τίνος και η Μήλος και η Σέριφος ακόμα και η Σύφνος, υπάρχει ζήτημα με τη στέγαση, είναι αλήθεια αυτό, και φυσικά και η Σαντορίνη, αλλά ανάλογο πρόβλημα της ανάλογης δυναμικής και κλίμακας δεν υπάρχει πουθενά, όπως υπάρχει τη στιγμή αυτή στην Μύκονο. Γιατί είναι πολύ νεοδιόριστοι συνάδελφοι, πολλοί αναπληρωτές και τεράστιο το κόστος στέγασης και το κόστος ζωής. Και να πω και αυτό, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν βρίσκουν σπίτια, κάνει συνάδελφοι. Δεν προσφέρονται σπίτια για βραχυπρόθεσμη μίσθωση 7-8 μηνών σε συναδέλφους. Το πρόβλημα αυτό, όπως μας το περιγράφετε, υπάρχει και για άλλους δημόσιους λειτουργούς εκεί στη Μύκονο, ας πούμε για τους αστυνομικούς? Υπάρχει για όλους τους δημόσιους λειτουργούς. Μόνο που ο Δήμος Μυκόνου προέβλεψε από πέρσι τον Οκτώβρη για τους αστυνομικούς που θα έρθουν να μείνουν εδώ την τουριστική σεζόν, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 70, μα τα σήμερα 70 με 80, νίκιασε δύο ξενοδοχεία, τα μίσθωσε, και οι αστυνομικοί μένουν δωρεάν στα δύο ξενοδοχεία για ολόκληρη την τουριστική σεζόν. Δυστυχώς δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χρειάζονταν πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ένα μήνα περίπου, 1,5 μήνα, για να μπορέσουν να μείνουν και να τελειώσουν την σχολική χρονιά. Επ' αυτού δίνει κάποια εξήγηση ο Δήμος? Όχι ουσιαστική εξήγηση, καμία ουσιαστική εξήγηση, και το λέω και επειδή είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν σύμβουλος της Ελλάσσονος μειοψηφίας. Η εξήγηση είναι ότι και αυτοί δεν μένουν σε πολύ καλές συνθήκες, ότι και αυτοί τι να κάνουμε, εργαζόμενοι είναι, και όταν τους λέμε ότι και εμείς είμαστε εργαζόμενοι και αυτοί είναι εργαζόμενοι, είμαστε και εμείς εργαζόμενοι, δεν παίρνουμε καμία ουσιαστική απάντηση. Ολιγόρησαν δραματικά, ξέραν την κατάσταση από τον Οκτώβρη και δεν υπήρξε καμία μα καμία ουσιαστική λύση. Καμία. Δεν έχω να πω τίποτα, κύριε Παπαδημητρίου. Κλείστε εσείς αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Οι δικές μας προτάσεις μέσω του Σωματείου, μέσω της Ομοσπονδίας, μέσω του Σωματείου των Κυκλάδων είναι ότι βραχυπρόθεσμα πρέπει να μισθωθούν οικίες, ξενοδοχεία, δωμάτια για όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Να επιδοτηθεί η στέγαση, η σύτηση και οι μετακινήσεις, γιατί όλα έχουν αυξηθεί δραματικά, δραματικά και ασύμετρα όλα τα τελευταία χρόνια. Να επιδοτηθούν τουλάχιστον κατά 300 ευρώ για κάθε συνάδελφο που ζει και εργάζεται στις Κυκλάδες. Και μακροπρόθεσμα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική και η λαϊκή στέγη. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορέσει να χτίσει το κράτος και ο Δήμος εργατικές εστίες, κοινωνική εστία, λαϊκή στέγη, να μπορέσει να μείνει ο κόσμος δωρεάν. Γιατί όταν έρχεται ένας συνάδελφος νεοδιόρισμος με 730 ευρώ μισθό και πρέπει να μείνει σε τόσο ακριβές περιοχές, τίθεται ζήτημα επιβίωσης, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό τονίζουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, μέσα από τα σωματεία, μέσα από την Ομοσπονδία, μέσα από τα συνέδρια, και περιμένουμε να εισακουστούν στο ελάχιστο τα αιτήματά μας για να μπορέσουν να έχουμε συναδέλφους στα σχολεία και να λειτουργήσουν τα σχολεία από το Σεπτέμβρη. Γιατί θα έχουμε δραματικά, τραγικά προβλήματα. 90 κενά θα έχει το Σεπτέμβρη μόνο η Μύκονος από καθηγητές, δασκάλους και νηπιαγωγούς. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Λοιπόν, σας είπα ψέματα ότι δεν είχα να κάνω σχόλιο. Έχω να κάνω σχόλιο. Είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Οι Villagers. Σβάρα, βάλτο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τους δασκάλους στη Μύκονο. Μύκονος είναι νησί, είναι στην Ελλάδα αυτό. Και σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα, λέει, είναι η δεύτερη στον κόσμο, όπως το επισημαίνει και ο Παντελής, σε μπλε παραλίες. Μόνο που ξέρετε υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Το επισημαίνει ο Παντελής. Οι κάτοικοι αυτής της χώρας, που είναι η δεύτερη στον κόσμο σε μπλε παραλίες, δεν μπορούν να τις απολαύσουν, γιατί δεν είναι στο καλάθι του Άδωνη αυτές. Αυτά συμβαίνουν με τους δασκάλους εδώ, που έχουμε και κράτος έχουμε και κυβέρνηση έχουμε και Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε και είχαμε και Υπουργό Εσωτερικών, τώρα δεν είναι γιατί έχουμε την εκλογική περίοδο, ο οποίος είπε, ο Υπουργός των Εσωτερικών, ότι τι θα ήταν η Ελλάδα αν δεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αν ακούγαμε, λέει, την αριστερά, μα τότε, όπως είπε, η χώρα θα είχε γίνει σοβιετικό καθεστώς. Αυτή τη βαθιά ανάλυση την έκανε ο κύριος Βορύδης από βήματος συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, και αφήνω κατά μέρος βεβαίως το τι καταλαβαίνουν οι κλεγαδόροι που χειροκροτούν αυτές τις ατάκες όταν ακούνε τους όρους αριστερά και σοβιετικό. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν εκείνοι που όντως καταλαβαίνουν Και επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν είναι σοβιετική και επειδή μόνο αριστεροί δεν είναι αυτοί που κατά καιρούς την κυβερνήσανε και την κυβερνάνε, γι' αυτό ακριβώς έχουμε έναν κύριο που τη δεκαετία του 80 κυκλοφορούσε με τσεκούρια, που η γη το Ορδόν που φώναζαν ο Μάλιο Ζή, αυτός μας οδηγεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε κυρίους που το 1985 παραλαμβάνανε με εντολή του δικτάτορα από τον Μιχαλολιάκο, τον κατοπινό της ναζιστικής συμμορίας, στη θέση του γραμματέα της νεολαίας της ΕΠΕΝ. ΕΠΕΝ ήταν το κόμμα που είχε φτιάξει ο Παπαδόπουλος, θυμίζω, έτσι, ο δικτάτορας, μέσα από τον Κορυδαλό. Επειδή ακριβώς δεν είμαι σοβιετικών καθεστώς, γι' αυτό ακριβώς έχουμε κυρίως που τη δεκαετία του 90 και ως τα μέσα της δεκαετίας του 2000 συμπορεύονταν με το φασίστα, είχαν κάνει και κουμπαριά. Τον Λεπέν, στο Λεπέν αναφέρομαι, επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό με την σωστή πλευρά της ιστορίας, στις συνθήκες μιας χώρας που οι δάσκαλοι δεν έχουν να μείνουν στη Μύκονο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή τη χώρα της σωστής πλευράς ιστορίας έχουμε κυρίους που μαζί με άλλα μπουμπούκια εντάσσονταν σε κάτι ακροδεξιούς φορείς, άκρα και ακρότητες τους έλεγε ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για το Λάος μιλάω, και το Λάος είναι αυτό που πρέπει να σας πω. Στις εκλογές του 2002 ήτανε νομαρχιακής Αθήνας, είχε στο ψηφοδέλτιό του 4 χρυσαυγίτες, ανάμεσά τους και τον Παναγιώταρο. Επειδή ακριβώς όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό έχουμε Υπουργό Εσωτερικών τον κύριο Βορύδη. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραβόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Εδώ είμαστε, αφήνουμε για λίγο τα δικά μας και πάμε σε έναν εξαιρετικό συνομιλητή, έναν καλό φίλο της εκπομπής, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Και θέλω να κουβεντιάσουμε, είμαστε λίγες μέρες πριν από τις κάλπες στην Τουρκία. Πώς θα το περιγράφατε, τι βλέπετε? Άγρια Δύση. Άγρια Δύση, Ανατολή. Ναι. Ναι, ναι. Είναι πολύ υπολωμένο το κλίμα. Όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή, γίνονται ακόμα μεγαλύτερες ακρότητες. Δεν θα απέκλεια και μακάρι να διαψευστώ να είχαμε και τραυματισμούς ή και απώλειες ενδεχομένως ζωών, ιδίως αν το αποτέλεσμα της Κυριακής είναι οριακό ή αν οδηγηθούμε σε δεύτερη Κυριακή στις 14 μέρες που θα ακολουθήσουν και βέβαια μετά την 28η Μαΐου, αν πάλι το αποτέλεσμα είναι οριακό. Μιλάμε πάντα για τις προεδρικές εκλογές, γιατί αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Μπογιόπουλο, για τους ακροατές μας είναι ότι την Κυριακή στην Τουρκία, με βάση το νέο σύνταγμα, το οποίο τροποποιήθηκε το 2017 με δημοψήφισμα επί Ερντογάν, η Τουρκία μετατράπηκε σε προεδρική δημοκρατία, ο Θεός θα την κάνει δημοκρατία βέβαια, και αυτό σημαίνει ότι οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα με τις βουλευτικές. Μόνο που για να εκλεγεί πρόεδρος χρειάζεται το 50-1, 50% συν μία ψήφος, που ενδεχομένως να μην προκύψει την Κυριακή, αλλά μπορεί και να προκύψει, κανείς δεν ξέρει, είναι πάρα πολύ ρευστό το κλίμα, άρα υπάρχει το σενάριο να οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές, οι βουλευτικές είναι μία και έξω. Η κατάσταση λοιπόν είναι πραγματικά οριακή. Θα έλεγα ότι η εκτίμηση που κάνετε συμπίπτει με την ανησυχία Τούρκων αναλυτών που διαβάζω στα διεθνή δίκτυα, ότι η νύχτα των εκλογών αλλά και οι μέρες που θα ακολουθήσουν τον πρώτο και πιθανώς το δεύτερο γύρο θα είναι επικίνδυνα τεταμένες. Εκτιμάτε, φτάνετε στην εκτίμηση ότι υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος των εκλογών εκεί, κύριε Φίλη? Ναι, το πιστεύω, κύριε Μπογιόπουλε, και το πιστεύω γιατί και οι δύο παρατάξεις και οι δύο συνασπισμοί και τα δύο στρατόπεδα έχουν ήδη προλιάνει το έδαφος αναφορικά με αυτό που αναφέρατε. Ο Μεν Ερντογάν μέσω του Σοϊλού, του Υπουργού Εσωτερικών και των εμπίστων του έχει πει ότι η Δύση προσπαθεί το πραξικόπημα που δεν κατάφερε το 2016 τον Ιούλιο να το επαναφέρει αυτή τη φορά μέσω εκλογών. Και αυτό δεν το έχει πει μία φορά ο Σοϊλού, το έχει πει πολλές. Η αντιπολίτευση από την άλλη προετοιμάζεται για απόπειρα εκτεταμένης νοθείας, ειδικότερα στα νοτιοανατολικά της χώρας, και εκεί αν υπάρξουν τέτοιου είδους προσπάθειες είμαι βέβαιος ότι θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, ενδεχομένως και ανεξέλεγκτες. Δηλώσεις δε, γραφικών μεν, παρακρατικών δε, στοιχείων όπως είναι ο Μπαχτσελή, ότι κρατάμε μία σφαίρα για το σώμα του κάθε ένα απίστου ή τέλος πάντων αντικαθεστοτικού, για να το πω καλύτερα, ή ο λιθοβολισμός του Ιμάμογλου από ένα μείγμα γκρίζων λύκων, αν και η γκρίζη λύκη είναι η νεολαία του κόμματος Μπαχτσελή, άρα κακώς τους λέμε έτσι, από ένα μείγμα λοιπόν οπαδών του ΜΕΧΑΠΕ, που είναι το κόμμα του Μπαχτσελή, και μιας ισλαμιστικής οργάνωσης η οποία λέγεται Χεσμπολάχ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου, η οποία τη δεκαετία του 90 σκότωνε Κούρδους, παρότι η ίδια είναι κουρδική και η οποία έχει ταχθεί με το πλευρό του Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν λούμπεν στοιχεία στην Τουρκία, υπάρχουν παραστρατιωτικές ομάδες, εκτιμάται ότι ο προσωπικός στρατός εντός εισαγωγικών του Ερντογάν μπορεί να φτάνει ακόμα και τις 30.000 ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τον πρόεδρο. Και ξέρετε, κύριε Μπογιόπουλε, 20 χρόνια δεν είναι και λίγα στην εξουσία. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει φτιάξει μια γενιά γραφειοκρατών, διπλωματών, στρατιωτικών, δικαστικών, οι οποίοι πίνουν νερό στο όνομά του. Και έχει φτιάξει επίσης και αρκετούς, ειδικότερα στο βάθος του οροπεδίου της Ανατολίας, γιατί η Τουρκία δεν είναι μόνο Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και τα παράλια, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν τον Ερντογάν θεό τους και θα ψήφισαν τον Ερντογάν ακόμα κι αν τους έπαιρνε πίσω τα ψυγεία, τα σπίτια και ό,τι ενδεχομένως θα τους έχει δώσει. Μιας και αναφερθήκατε στο Σοϊλού αλλά και στο ό,τι έγινε προχτές με τον Ιμάμογλου, μιλάω για τον λιθοβολισμό της συγκέντρωσης. Ο Σοϊλού δεν είναι μια απλή περίπτωση, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών που δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα παλικάρια, που παλικάρια ήταν αυτοί που λιθοβολούσαν, έτσι δεν είναι? Σε αυτούς αναφερόταν αυτός. Ακριβώς έτσι είναι. Ο Σοϊλού είναι πάρα πολύ σκληρός. Είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά εμπνεύστηκε το σχέδιο το Μάρτιο του 2020 της μαζικής εισβολής απελπισμένων ανθρώπων και όχι μόνο, αλλά κυρίως απελπισμένων ανθρώπων τους οποίους κατήφθηνε προς τον Εύρο. Είναι μια περίπτωση που θεωρείται εκ των δελφίνων γύρω από τον Ερντογάν. Είναι τόσο ισχυρός ο Σοϊλού, κύριε Μπογιόπουλε, ώστε τα είχε βάλει και μάλιστα κέρδισε με το γαμπρό του Ερντογάν, αν θυμάστε τον περίφημο Αλμπαϊράκ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός οικονομικών. Δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά οι αλυσίδες αυτού το Υπουργείο, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ο Σοϊλού είχε απέναντί του ένα μέλος της οικογένειας Ερντογάν και κατάφερε να τον εκθρονήσει, αν μη τι άλλο, δείχνει κάτι. Πολλές φορές έχει ακουστεί στο παρελθόν ότι θα παρετούνταν, ότι τελούσε υπό, τέλος πάντων, ότι ο Ερντογάν μάλλον τον είχε, ας πούμε, στα μαύρα κατάστοιχα, αλλά πάντα κατάφερνε να επιβιώνει. Και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιου τύπου καθεστώτα, υπουργοί που είναι στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, ο Φιντάν που είναι ο αρχηγός, συγγνώμη, των μυστικών υπηρεσιών από το 2007, και δύο-τρία άλλα πρόσωπα είναι απόλυτα ταυτισμένα με τον Ερντογάν και θα είναι και σημαντικός ο ρόλος του στην επομένη των εκλογών, γιατί αν η κατάσταση ξεφύγει, ποιος ελέγχει την αστυνομία? Ο Υπουργός Εσωτερικών. Ποιος ελέγχει το στρατό? Ο Υπουργός Άμυνας. Ποιος ελέγχει τις μυστικές υπηρεσίες? Ο διοικητής της ΜΙΤ, της αντίστοιχης δηλαδή δικής μας ελληνικής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Άρα αυτά είναι κομβικά πρόσωπα. Και πιστεύω ότι και ο ξένος παράγοντας έχει επιχειρήσει κάποιους εξ αυτών να τους προσεγγίσει. Ο Σοϊλού δεν νομίζω ότι είναι προσεγγίσιμος. Ο Ακάρ από την άλλη μπορεί να είναι πιο συνεννοήσιμος με τις ξένες δυνάμεις από ότι είναι ο Σοϊλού. Και αυτό το λέω να το κρατήσουμε ενδεχομένως και για μελλοντική χρήση. Πείτε μου κάτι ακόμα. Δεδομένου αυτού του τεταμένου κλίματος ή πέρα από αυτό και πέρα από αυτό, μπορεί να τεθεί το ερώτημα και πολύ περισσότερο να απαντηθεί το ερώτημα. Η Ελλάδα τι θέλει σε αυτές τις εκλογές? Στην Τουρκία. Είναι, εντάξει, το ερώτημα είναι προφανώς λογικό. Η Ελλάδα θέλει, κατά την άποψή μου, κύριε Μπογιόπουλε, μια κανονική Τουρκία. Θέλει μια Τουρκία η οποία δεν θα κλείνει ολοένα και περισσότερο προς την Ανατολή. Θέλει μια Τουρκία όπου θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να επηρεάζουμε την πολιτική της κατά κάποιον τρόπο, όπως είχαμε κάνει το 1999 με το Ελσίνκι, όταν τότε υπήρχε η σοβαρή προοπτική ένταξης. Σήμερα τέτοια προοπτική δεν υπάρχει καμία. Πάμε για μια ειδικού τύπου σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το που πρέπει να αποφύγουμε είναι τη συναλλακτικού τύπου σχέση, όπως έχει αναπτυχθεί τώρα, να μην γελιόμαστε, όλα τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ και άλλων κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί παραδείγματι της Ρωσίας. Γιατί δυστυχώς μιλούμε για αρχές και αξίες ευρωπαϊκές και προφανώς αυτές υπάρχουν και προφανώς πρέπει να τις σεβόμαστε, αλλά βλέπουμε ότι και εκ των έσω, βλέπει Ουγγαρία, Πολωνία, αλλά και στο εκείς εξωτερικό, δεν ακολουθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αρχές και τις αξίες της, τις οποίες υποτίθεται ότι έχει προμετωπίδα. Οπότε λοιπόν, αυτό που εμείς θέλουμε να αποφύγουμε την επομένη των εκλογών είναι να υπάρχει μια ηγεσία στην Τουρκία η οποία θα είναι μη συνεννοήσιμη και μη κανονική, γιατί εμείς ένα τέτοιο γείτονα θέλουμε. Η γεωγραφία είναι πεπρωμένο, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, να αποφύγουμε αυτό που κάποιοι ήδη επεξεργάζονται, δηλαδή ένα σχέδιο σόνι και ντε να τα βρούμε με την Τουρκία. Προσέξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι υπέρ του διαλόγου, υπέρ της συζήτησης, εννοείται, αλλά με όρους, με χρονοδιαγράμματα, με πλαίσιο, με βάση το διεθνές δίκαιο και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να συζητάμε επί παντός επιστητού χωρίς καμία οριοθέτηση. Εντάξει, αυτό να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, αν κερδίσουν οι κεμαλιστές, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα, θα βγουν με μια ατζέντα δημοκρατική, εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, επικράτησης του κράτους δικαίου και όλων των άλλων ωραίων που ακούγονται έτσι με έβηχα τα αυτιά των Δυτικών και Δύτων Αμερικανών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα βάλουν μια πίεση και στην Ελλάδα σε μια λογική ότι κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι η Τουρκία αλλάζει. Πρέπει και εσείς να βάλετε πλάτη. Εφόσον η Τουρκία γίνεται διαλλακτικότερη, να γίνετε κι εσείς. Μόνο που η Τουρκία, αν πρόκειται να γίνει διαλλακτικότερη, κύριε Μπογιόπουλε, θα γίνει στο εσωτερικό της. Και αν, με μεγάλο κεφαλαίο Α, στα ελληνοτουρκικά, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει ότι η Τουρκία, έστω και υπό την ηγεσία των κεμαλιστών, σκέπτεται να αλλάξει βασικές παραμέτρους που είναι όχι μόνο ενοχλητικές, είναι και non-starter, όπως λέμε στο χωριό. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση με μια χώρα η οποία σου λέει ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών σου σημαίνει ότι αμφισβητώ την κυριαρχία τους, εφόσον αμφισβητώ την κυριαρχία τους, δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση με μια χώρα που λέει ότι έχει αντικριστές ή παρακείμενες ακτές με τη Λιβύη. Δεν μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση με μια χώρα η οποία λέει ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι για μένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, πρόβλημά σας θα το βρείτε μπροστά σας. Υπάρχουν λοιπόν βασικές προϋποθέσεις και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα δικό της σχέδιο, να μην συζητήσει επί των σχεδίων άλλων, να συζητήσουν οι άλλοι επί του δικού της σχεδίου για το πώς οραματίζεται την περιοχή και κυρίως για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε μια κανονική διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαντάζει πολύ μακρινό, αλλά μετά τις εκλογές στις δύο χώρες, επειδή ακριβώς θα έχει δημιουργηθεί το πολιτικό momentum λόγω του ότι θα έχουμε δύο κυβερνήσεις με νοπή λαϊκή εντολή, εκεί πιστεύω ότι θα ασκηθεί πίεση και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ξαναλέω, δεν είμαι αρνητικός απέναντι στο διάλογο. Είμαι αρνητικός όμως απέναντι σε ένα διάλογο ανεφόρων και ανεφορίων. Κρατάω όλη τη συνομιλία μας, υπογραμμίζω αυτό το υποτίθεται που είπατε για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε γιατί. Γιατί φοβάμαι ότι ακόμα και οι καλύτερες σε ό,τι αφορά εμένα σε εισαγωγικά στιγμές με την Τουρκία στο φόντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερθήκατε στο Ελσίνκι, περιλάμβαναν εκείνη, το θυμάμαι σαν και τώρα, παράγραφο 4 των συμπερασμάτων που η καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση παρότρινε να λύσουμε κάθε εκκρεμή συνοριακή διαφορά και άλλα συνεφή θέματα με την Τουρκία. Μόνο που εμείς αναγνωρίζουμε μόνο ένα. Έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι, ναι. Αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να μην υποκρινόμαστε και δεν... Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Σας ακούμε, ναι, με διακοπές. Αν θέλουμε να είμαστε, ναι, ειλικρινείς και να μην υποκρινόμαστε και να μην αρέσουμε... Έχουμε δυσκολία στον ήχο με τον λοιπόν, κύριο ότι αν θέλουμε, ναι, ναι, να είμαστε ειλικρινείς και να μην υποκρινόμαστε... Όχι. Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ας κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια. Ναι, κύριε Φίλη. Όχι, εντάξει. Εγώ πάντα σας ακούω. Ναι. Ναι. Σας ακούω καλά. Παρακαλώ, πείτε μας. Όχι, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με τον κύριο Φίλη, με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να κουβεντιάσουμε για τις τουρκικές εκλογές, πρώτος γύρος των οποίων, αν δεν πάμε σε δεύτερο γύρο, είναι αυτή την Κυριακή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χοντρές ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου και ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνει. Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας και για αυτό το φοβερό πράγμα που έγινε στην Άρτα με το μωρό, με το βρέφος. Είδα και τον καθηγητή που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Σούρα, που μίλησε για το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού και για τις εκατοντάδες περιπτώσεις στην Αμερική. Όπως και να έχει, δεδομένης και της επιστημονικής εξήγησης, από μόνο του πρόκειται για κάτι αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη στην Άρτα. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο και στη Σοφία, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στο Γιάννη, στον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι, στον Άγγελο που μας ακούει από την Αγγλία, στο Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη, στο Ρεβάν, στην Νότα, στην Ξανθή. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο, σε όλους και όλες. Να σας πω ότι σε λιγότερο από 7-8 λεπτά έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το debate. Ο Real θα συνδεθεί, θα παρακολουθήσετε την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδω στην σύνταξη του σταθμού. Μαζί θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.